بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواية إمام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامه. رسول الله گفتند قسم به خدا، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اون است، تؤدن الحقوق برگردانیده می شود حق الى اهلها به سوی حقدار یوم القیامت روز قیامت. در روز قیامت البته هر یک انسان حق خود را می گیرد، حق به صاحبش بر می گردد. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتی قصاص میگیرد گوسفند بیشاخ از گوسفندی که شاخ دارد، جلحاء گوسفندی که شاخ ندارد، للشاة الجلحاء گوسفند بیشاخ، من الشاة القرناء از گوسفندی که شاخ دارد، قصاص خود را میگیرد، حق خود را میگیرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکش ما و شما مسلمان ها را آگاه میکند که قسم به خدا، قسم به آن ذات، به ذات یگانه قسم که ای بندگان خدا، هر یک حقدار در روز قیامت حق خود را می گیرد. امروز حق کسی را می خوری و حق کسی را به دست می آری، فکر نکن که از اون مال تو شد و تو پرسیده نمی شوی، بلکه رسول الله قسم یاد میکند که لتؤدن الحقوق، البته در البت با تأکید رسول الله صحبت میکند که البته در البت حق به حقدار بر میگردد. امروز از کسی با ظلم و ستم، با فریب و نیرنگ مال کسی را به دست میاری، حق کسی را پایمال میکنی، پس آگاه باش که در روز قیامت این حق به صاحبش بر میگردد. پس در آن روز وای به حال همان انسانی که حق دیگر کس را پایمال کرد و حق دیگر کس را با خود گرفت، وای به حالش. رسول الله مثال میزند که حتی گوسفندی که در این دنیا بیشاخ است، یک گوسفند شاخدار اگر گوسفند بیشاخ را بزند، در روز قیامت خداوند عظیم و شان حق این گوسفند بیشاخ را میدهد که ای گوسفند تو آن گوسفند شاخدار را بزن، خدا برای شاخ میدهد که حق خودش را بگیرد. حتی حیوان در روز قیامت به حقش میرسد. وای به حال ما و شما بندگان که امروز در تمجوی و در خوردن مال مردم و به دست آوردن و پایمال کردن حقوق مردم هستیم. وای به حال انسانی که در این دنیا با این وظیفه رذیله از خود کردن مال مردم مشغول است، وای به حالش. الله ذوالجلال ما و شما را از این طایفه مگرداند و خداوند عظیم و شان توفیق برای ما و شما عطا بکند که حق مردم را پایمال مکنیم و حق دیگران را ضایع و با خیانت و با فریب و با نیرنگ از خود نکنیم. آمین آمین یا رب العالمین. این روایت امام مسلم است. امام مسلم رحمت الله علیه برای ما و شما این حدیث مبارک را می رساند.